أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورة الملک مکی سورت دے نازل شوی دے ورستو د سورې تور او مخکې د سورۃ الحاقہ نه. ترتیب قرآنی کی وش پیتم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی و اویایم نمبر سورت دے. دی سورت تا سوری تبارک الذی ویلے کی دغسی دی سورت تا سورۃ المانعہ ویلے کی دی سورت تا سورۃ المنجم ویلے کی دی سورت تا سورۃ الواقعہ ہم ویلے کی سورۃ الواقعہ واقعانہ سورۃ الواقعہ یعنی بچکون کی ساتون کی خپل وستون کی لرد اللہ تعالی د عذاب نہ اور ابد دری صورت دما قبل سردار دے مخ کی صورت کی دا اللہ تعالیٰ دا بندگان و دا انسانان و حقون بیان شوی دی نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ خپل حقون بیانی دویم ربط دما قبل سردار مخ کی صورت کی اللہ تعالیٰ عذاب ذکر کرکڑے دی دا انبیاء علیہ صلات و سلام دا زنانو دا دو زنانو او مدح اللہ تعالیٰ بیان کری دا دا امرأة فرعون او دا مریم علیہ السلام نو دی صورت کی دا غی سبب اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا کم خزی چی دا پیغمبرانوی اغا اللہ تعالیٰ تباک للی پا دی وجہ چی اغی دا مسئلہ نو منلی او کم چی بچو لی اغا پا مسئلہ توحید و پا مسئلہ دا برکاتو باننی دی وجہ ناغ بچوی دی دعوت دا سورت دا توحید پل برکات اس بات دا توحید پل برکات اور دیر فاربا دلائل ذکر کی پا احادیث و مبارکو کی دی سورت دیر فضائلم راغلی دی. یو حدیث کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قرآن کریم کی یو سورت دے چی داغی دیر شایاتو ندی او آغا چی چا اول وستان دا قیامت پا ورد بانی با دا غیر پار شفاعت کئی او آغا صورت سری دا تبارک اللہ جی دی شفاعت با کئی دا آغا چا دا پار چی دا صورت الوست لی. دویم بل حدیث کرا غلی دی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادتی مبارک دا نبی علیہ السلام با مسخوتن ترہاغ وقت پوری نو دا کی دا سو پر بیچی الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ السجدہ او تبارک الذی نو لوستلیں دا دو سورتونه بچی نبی علیہ السلام اول وستل نبی علیہ السلام بر دین ورستو بیا وده شو نو ردین مخ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو د کیده پا بدر روایت کرا غلی دی دا عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی لو وددت انها في قلب كل انسان من امتي زدا غوړما چې تبارک الذی زما د امت د هر مؤمن مسلمان پزله کی. نبی علیہ السلام د دې ارمان کړی دی چې زما ارمان دا دی چې دا صورت زما د امتیانو د هر مسلمان پزله کی ده، یعنی دا یاد کړی دی صورت. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د روایت ذکر کړی دی او په بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا تبارک الذی صورت هی المانعه هی المنجیه تنجیه من عذاب القبر دا عذاب قبر نه خلق ته پناه ورکې. نو کم مؤمنان مسلمانان چې دا صورت اولولی او د دې مطابق صحیح ایمان او عقیده جوړ شولا نو دا ود الله تعالی د عذاب نه په امن مانی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی او اخیره یو حدیث پر تویم امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی دا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی سورۃ فی القرآن خاصمت عن صاحبها حتی ادخلته الجنه په قران کریم کې یو صورت ده د قیامت په ورځ باندې په میدان محشر کې ود الله تعالی سره خصومت کیا الله تعالی د الله تعالی سره به تر هغه پورې باس مباحثه کوي سو پورې چې جنت ته نه داخل کړي او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وهیا سورۃ تبارکه اگر تبارک الذی سورۃ ده نو دا صورت با د الله سره باس مباحثه کوي تر دې پورې چې دا جنت ته لاړ شي نو دا باس مباحثه به اله پریک دي امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی او دغه سی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ هم دغه روایت ذکر کړی دی تبارک الذی برکتن والا الله تعالی دی هغه ذات بيدیه الملک او چې پلاس دغه کی بادشاہی ده او هو علی کل شیء قدیر او هغه په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی بيدیه الملک چې پلاس دغه کی بادشاہی ده په اختیار دغه کی بادشاہی ده مفسرین لیکلی دی ید دا د الله تعالی لپاره ثابت دی په معنا حقیقی سره بغیر د تمثیل بغیر د تشبیه نه د مخلوق سره او چا کم علما کرامو چې په دې کې تعویل کړی دی په نعمت سره یا په قدرت سره نو دا صحیح نه دی تفسیر حدائق الروح والریحان پوره تفصیل ذکر کړی دی ډیره بهترین خبره ده نو تبارک الذی برکتن والا الله تعالی دی هغه ذات بيدیه الملک او چې په لاس دغه کې بادشاہی ده په اختیار دغه کې بادشاہی ده او هو علی کل شیء قدیر او په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نو یو دلیل ذکر شو په مسله تبارک باندې چې بيدیه الملک دویم دلیل ذکر شو هو على كل شيء قدير اوس دا دریم دلیل ذکر کیږي په طریقې د عموم سره الذي الله تعالی هغه ذات دی خلق الموت چې پیدا کړی دی مرگ او حیات او ژوند ليبلوكم دیر پر چې ازمیخو امتحان وکي وتا سو باندې ایوکم احسن عملا چی کم یو خیسته عمل کوئی تاسو چی بتاسو کی کم یو خیسته عمل کوئی و هو العزیز و دغ اللہ تلا دور اور داد دیل غپور بخن کون کرے خلق الموت والحیات اللہ تلا جون او مرگ پیدا کری دی دیده کی دا ابو دردار رضی اللہ تلا عنہ یو روایت دی تفسیر سراج المنیر ذکر کرده دی دیر بہترین روایت دی اغبر تویمه عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه روایت دی نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی لولا ثلاث ما طأطأ ابن ادم راسه کدری چې زنه الله تعالی په دنیا کې نوې پیدا کړی نو دی بنی ادم با الله تعالی ته سرم نو ټیټ کړي ما طأطأ ابن ادم راسه وسغدری چې زنه سدی الفقر یو پغی کې غریبی ده غریبی الله پیدا کړی د نو خلق الله تعالی ته سر ټیټه کړي دویم نبی علیہ السلام او المرض مریستیا د بیماری ده که په عام حالاتو کې الله تعالی ته څوک چغې نه وهینو چې سر باندې دل راشي نو بیا څنګه چغې وهي او دریم الموت او مرگ ده که دا مرگ نه وې نو چا به الله تعالی ته سر ټیټم نه وکړي خو دا مرگ نه یریږي چې مرگ نه وراسه روستو بیا سکی نو بیا الله تعالی ته سر ټیټه ده الله تعالی احکامات مني ما لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه الفقر والمرض والموت دا تفسیر سراج المنیر دا روایت ذکر کړی دی بیا دې کې یو نقطه هم په سری نو لیکلې ده یو سوال دی دا غي جواب الله تعالی خو اول جون پیدا کړي دا غي نه ورستو بیا مرگ راځي او په دې آیات کې مرگ مخکې شوی دی او جون ورستو شوی دی دا ولی نو دې کې اشاره ده دې ته چې ته د مرگ د پاره پیدا یې په دې کې دې ته اشاره ده ستا دا زندګي هم د مرګ دپاره ده نو مرګ یې ځکه مخکې کړی دی چې دا مرګ مسلمانانو هېر کړی دی خلکو هېر کړی دی الله ته هغه مرګ مخکې ذکر کړه چې ستا دا ژوند هم د مرګ دپاره ده الذي خلق الموت هغه ذات دی چې پیدا کړی دی مرګ ول حیات او ژوند ليبلوکم ایکم احسن عملا دې لپاره چې امتحانو کې و تاسو باندې چې کم یو ستاسو نه ښایسته عمل کوونکی دی تفسیر جلالین یو معنی کړی ده ایکم احسن عملا ایوکم اطوع لله تعالی چې پتاسو کې کم یو زیات تابعدار دی د الله تعالی ادیر پر الله تعالی تاسو له ژوند درکړی دی اوس په مونږ تاسو لکه سوچ وکړو کوه چې الله مونږ سر پر پیدا کړی او مونږ سکو ایوکم اطوع لله تعالی چې پتاسو کې د الله کوم یو زیات تابعدار دی د ادیر پر مونږ الله پیدا کړی دوی معنی ذکر کړی دا حسن بصری رحمت الله علی هغه وای ایوکم زاهدن ایوکم ازهد فی الدنيا الله تعالی تاسو له ژوند درکړی دی ردیره پارا چې په تاسو کې کم یو په دنیا کې ډیر به رغبت ده دنیا سره زله چا ډیر لګیدل دی او چا سره کم لګیدل دی ایوکم ازهد په دنیا دا امام حسن بصری رحمت الله علیه دغه معنا کړی او دریم معنا هم پسرینو کړی دا ایوکم اکثر للموت ذکرن چې په تاسو کې کم یو مرګ ډیر زیات یاد یو احسن استعدادن او کم یو ول ډیر خطا یاره کوي الله د دې لپاره دا ژوند درکړی دی چې مرګ څوک ډیر یادی او استعداد تیاری د غیر لپاره څوک ډیر کوي او هو العزیز الله تعالی زورور دی الغفور بخنه کوون کړي الذي خلق سبع سماوات انطباقا هغه ذات دی او بیا دی آیات کې یو بل نقطه تویمه هغه دی دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی ایوکم احسن عملا الله تعالی ویل اکثر عملا الله تعالی نه دی ویل چې څوک زیات عمل کوي زکه زیات عمل مطلوب نه دی بلکی احسنیت په عمل کې مطلوب دی او بیا هم پسرین لیکلی دی چې عمل خستګی کې په سبانه په دوه چیزونه باندې د عمل له خستګی درو لپاره دوه شرطونه دي یو چې عمل وکړل شي خالص د الله تعالی د رضا په نیت باندې او دویم چې په موافقت د سنت باندې وکړل شي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنت طریقې برابر وکړل شي نو که چا عمل وکړ اخلاص پکې وو خو د نبی علیه السلام په طریقه نو بیا هم قبول نه دی که چا عمل وکړ د نبی علیه السلام په طریقه باندې خو لیکن اخلاص پکې نه بیا هم دا عمل قبلی کې نه در الله په نسبت باندې الذي خلق سبع سماوات دا بل دلیل عقلی دی الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړی دی واسمانونه طبقا لاندې باندې طبقه طبقه دی لاندې باندې دی یو بل معنا علما ذکر کړی دا هم ډیر مزیدار دی الذي الله تعالی هغه ذات دی خلق سبع سماوات چې پیدا کړی دی واسمانونه طبقا دی یو بل سره موافق دی دانه چې یو اسمان یو شاند کړي بل بل بل شاند کړي په شکل کې په اکثر او صفاتو کې ټول اسمانونه دا برابر دي یو بل سره په اکثر او صفاتونو کې او په شکل کې ته باقن معنا د یو بل سره یو شاند کړي په صفاتونو کې او په شکل کې ما طرف خلق الرحمن نبوینتا په پیدا کولو د رحمان ذات کې من تفاوت انسان نقصان په دې کې څه تفاوت نشته دي څه معنا ده عیب پکې نشته دي نقصان پکې نشته دي چاودنه پکې نشته دي یا یو بل معنا هم پسرین ذکر کړی دا غم ډیر بهترین معنا ده ما طرف پی خلق الرحمن و بنوی نتا په پیدا وخت دا رحمان ذات کې من تفاوتین ست تفاوت په دلالت کولو کې په توحید د الله تعالی باندې یعنی دا ټول اسمانونه او د ازمکه د الله په توحید باندې دلالت کوي د سینه چې یو شی دلالت کوي او بل نه کوي په دې کې ست تفاوت نشته ده فرجع البصر دې د په عبارت کې تقدیر ده مولا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر انوار القرآن کې غی عبارت ذکر کړی ده اصل عبارت دسی دی ان کنت فی ریب من التفاوت والقصور کتی په شک کې د سنا د تفاوت نانو پرجع البصره وګرځوا سترګې خپلې هل ترا من فطور آیتین سچاودونه کستا شک کې چې د اسمان دا یو شاند کې ټول نه دی او بدی کې صحیح شته دی الله تعالی وی د سترګې وروړ وکنه وګورو ته په کم ځای کې پکې سورې ته تخکاری په کم ځای کې رنگ خراب شوی دی په کم ځای کې پکې بل عیب دی نو دا نظر دی وروړ ثم مرجع البصر بیا ور وګرځا نظر سترګي کرتینې بار بار کرتینې کدا مانه موکل چرته چې دوه کرته نو دا خطا ده د دې کې تفسیر مدارک او تقریبا ټولم پسرین لیکلی دي وای اراده به تکرير وکثرتین د دې تسنین مراد چیرې تکرار تی مراد ده نو تاسو ماتور یم څو کله بار بار بار بار اسمان ته دوه کرته نه کله کله تسنیه راځي لپاره د تکرار یو کرت بیا کرت بیا کرت بیا وګوره بیا وګوره بس ته سب سزا د ټول زندگی کړه په دې کې تیر شینو د الله وای اراده به تکرير وکثرتی ته د تسنین مراد چیرې تکرار په کثرت سره تی مراد ده ینقری تفسیر مدارک د غلی کړی ینقریب الیک البصر واپس پر او ګرځی تا تسترګي خاص یا عاجزی او هو حسیر او هغه بستړي اسی بدی د خپل نظر ستړی کی سترګي بری سترګي کی خدا به عاجز واپس راو ګرځي حسیر یو مان د ستړی دوی مان یو بل هم پسیری نکړي د حسیر په مان د خپل مان سره لس کاله چې اسمان ته وګوري کنه نو لس کاله بعد به دا فیصله وکړي چې په اسمان کې تفاوت نشته نو بیا پر خپل کتل باندې خپل مان چې د لس کاله مې تولی او کتل شل کاله مې تولی او کتل الله وي فرق پکې نشته ما پکې فرق نه پیدا کړي ولقد زینا سماء الدنيا بمصابيح دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې او یقینا ډول کړه د مونږ اسمان نږدې اسمان د دنیا به مصابیح په چراغونو سره وجعلناها په یعنی په ستورو سره وجعلناها او جوړ کړه د مونږ د غستوري رجو منويشتون کې لشیاطین د پاره د شیطانانو واتدنا لهم عذاب السعیر او تیار کړه موږ د اخیره پر عذاب د اور بل کړي شوی. امام قتاده رحمت الله علی ابن کثیر د امام قتاده رحمت الله علی په حواله باندې لیکلی دی وای دا استوری الله تعالی پیدا کړی دی د دریو پیدو د پاره. انما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال. الله تعالی استوری پیدا کړی دی د دریو کارون د پاره د دریو پیدو د پاره د دریو پیدو د پاره پیدا شوی استوری. یو سده زینت للسماء دا قران هم ذکر کړی دی دا خایسته لپاره د خایسته لپاره د اسمان. او دویم رجوم للشیاطین وشتون کړي د پاره د شیطانانو. او دریم وعلامات یهتدا بها وعلامات وبالنجم هم یهتدون. قران کې بل ذکر دی کنه نو په قران کې د ستورو دا درې پیدا بیان شوی دی دا امام ابن کثیر رحمت الله علیه دا ذکر کړی. وللذین کفروا دې دې کې بیا یو سوال او دا غینه جواب. سوال دا دی چې الله تعالی وی د ستوري ما د خایست لپاره پیدا کړی دی په دې باندې اسمان خایسته ښکاری او بیا وی چې په دې باندې شیطانان وشتل کیږي شیطانان په وشتل کی نو د بل په چلک زحمت کې نو خایسته نو شو خایست خو ختم شو. یو اول الله تعالی ول چې د ستوري ما د خایست لپاره پیدا کړی دی بیا وی په دې باندې شیطانان وشتل کیږي نو ستوري چې نیم شو او بلب چې نیم شین دغه خورانه ختم شو ل بیکاره شو ل کمزورې شو نو هغه خایس بیا ختم شو. نو څنګه الله تعالی وجدا مار خایس ته پر پیدا کړی په دې دویمه جمله کې دا ولنی جمله نقض ده. نو تفسیر حدائق الروح والريحان ډیر زبردست وضاحت ذکر کړی دی هغه بیا کتل شي دغه ډیر دی جوابونه ډیر دی خو تاسو ته آسان جواب کوم چې پاغي باندې تاسو په پښتو کې پوه شي او حواله راتویم تفسیر حدائق الروح والريحان هغه ذکر کړی دی. وای دا ستوری چې په دې ستور باندې چې کله دا دغه وشتل کیږي شیطانان نو دا ټول ستوره د دې زینه نزی چې دا ستوره کم شي او هغه ځای چې بیرونه قپات شي په دې کې بل پلګې دلې د اوس په هغه ځای کې نشته رم دا یو ځای چې دا خوندور کاری دا بل خوندور نخ کاری نو دا داسې نه ده چې دا ستوره لاړ شي او ختم شي وسه د دې مثال د سی هغه ذکر کړی دی لکه اور دی یو ډیو دا هغه بل شوی دا او دا هغه ډیوینه تبل لیدکې بلکې دا اور کې فرق را نشي خو ته بل ولګې لکه یو بلب دی هغه ته یو مزه راغله دی وس دا هغه مزه نه هغه بلب ته کوم دا راغله دی یو تر هغه ته مرغله دی بلتي هم ته ولګې نو دا بل پای کې خو فرق نه راځي کنه نو دا سیدا شیطانان چې وشتل کیږي نو دا په دې ستوري باندې نه چې دا ټول ستوري د اسمان نه را لري شي د دې د رونق په ختم شي او په دې باندې هغه شیطان وشتل شي بلکې د دین یو لمبه بل شي او په هغه باندې شیطان وشتل کیږي نو په دویمه جمله کې د اول لپاره نقض نشته لري پوره وضاحت کې ګوري حدائق الروح و ریحان تفسیر د وضاحت ذکر کړي وللذین کفروا د دې یو رسم آیات پورې وس الله تعالی د قیامت هیبتونه ذکر کړي الله تعالی دې مونږ او تاسو د قیامت د هیبتونو نه بچ کړي وللذین کفروا او دا کسان د پاره چې کوپره کړي به رب بیم په خپل رب باندې عذاب جهنم عذاب د جهنم دی و بی اصل مسیر او ډیر بد زید د ورتللو اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول بچ کړي اذا القوا فيها كل شيء وغرزول شيء دي پر جہنم کی سمعوا لها نو اب اور دیو دی جہنم لرا شہیقن ہنیدل وہی تپور او غوا خٹکی کی د غسی د وجنه الله تعالی وی کل چی دا جہنم سمعوا لها اب اور دیو دی جہنم لرا شہیقن ہنیدل تفسیر جلارین و صوتن منکرن ک صوت الحمیری دسی आवाजونه بعد جہنم کی لکد خر پشان د کی شی خر انی کی دسی आवाजونه بکید جہنم وهي تپور او هغه خټکیږي لکه سرنګ چې کټوي خټکیږي دا جهنم به ډیر غسې د وجه نه خټکیږي او تاسو ته ما بل اور حدیث ویل نو دا په ډیر زین کې او ته په کار راځي یو ته به جهنم یوم ذلها 70000 زمام جهنم به راوستل شي د قیامت په ورځ باندې او یا زره زنجیرونه باغی ته چولې شوی او یا زره زنجیرونه و مع کل زمام 70000 ملک یجرونها او دا هر یو زنجیر سوا او یا زره ملایکی دا به نیولې یو راکاږي وي او دا جهنم به د غصې د وجنه زور کوي چې الله تعالی ما پرېږده الله تعالی ما پرېږده او یا زره زنجیرونه خوغه د الله زنجیرونه دي ښه او یو زنجیر به او یا زره ملایکو نیولې او دا جهنم برا ټینګي سمعوا لها ابو رضا جهنم یان دا غیر پر شهیقن هنیدل وهي تپور او هغه خټکیږي د غصې د وجنه تکادو تمیز من الغیظ نزدی دا چې او بچوی دا د غسی د وجنه دومره به غسی دا جهنم چې نزدی دا اوچوی کله ما القی فیها نو کله چې وګرځول شي په دا جهنم کې پوه جون وړله سهاله هم خزنه ته هانو ته پوس به وکي دا غینه خزان چان دا غی سو کی داران د جهنم علم یاتکم نذیر آیا ولی نو راغلی تاسو ته یره درکون کی تاسو ته چا د الله تعالی دین نو بیان کړي دا ته پوس د پاره د الزام حجت ده. ته جهنميان چې یو د دې آیات نه معلومه شول چې ډلې ډلې خلک به جهنم ته ورډول کیږي، یو دویم دار چې دا ملائک چې ته پوس کوي نو دا د دې لپاره کوي چې په دې باندې الزام حجت وشي. تاسو پیغمبر نو راغلی، تاسو ته چا حق نو بیان کړي تاسو ته جهنم ته روان یې. نو قالو او بوی دغه جهنميان بلا ولینا مونږ قد جاءنا نذير يقينا راغلی مونږ ته ير را کوون کی فقط زبران مونږ غ دروغ جن وګنل مونږ ته خو چه مسله بیان ول نو مونږ باغی ته دروغ ویل مونږ باغی ته ویل چې دا په حق ونه ده په نه حق ده. وقلنا او ویل مونږ ما نزل الله من شيء نذر لغير الله تعالی هیڅ شيء ان انتم الا في ضلال الا ان انتم الا في ضلال كبير نه تاسو مگر په گمراهی ښکار کی په گمراهی لوی کی تا ان انتم دا قول ده چا ده یو قول لم پسرین داري چې دا قول دی د ملائکو د جهنميانو ته وي خا چې تاسو ته پیغمبران ناغلی او علما او د تدل دین بیان کړي او بیا تاسو نو منلې نو د ملائک بوته وي ان انتم الا فی ضلال کبیر نو تاسو مگر په گمراهی لری کی تاسو ډیر گمراهی لوی کی تاسو ډیر گمراه خلک وي. خا دویم قول دا دی تفسیر مدارک د لیکلی دی قال الکفار للمنذرین دا د دنیا حالت الله تعالی ذکر کړي نو دا جهنمیان به وای چې کله مونږ ته دا غیر راکون کې راغله مونږ ته د الله تعالی دین بیان ک نو مونږ با دی پیغمبرانو دی حق پرستو ته ویل ان انتم الا فی ضلال کبیر چې تاسو په گمراهی لوی کی قال الکفار للمنذرین تفسیر مدارک دغه لیکلی وقالو لو کنا نسمع و ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر وسخ پیمانتیا کار کوي خو لیکین پیمانتیا بولا پیدا ورنکی دا حق د حاصلولو دوه طریقې دي که سړی و چې زه حق باندې ځان پوهه کمان د دې دوه طریقې دي. یو طریقه دا ده چې ته قران او حدیث ته بل نه واوري په ځان کې طلب پیدا کی لاړ شي قران نه واخلې حدیث را واخلې یو چاته وګړه او ته ما په دې باندې پوهه ما د الله په دین باندې پوهه نو د حق د حاصلولو یو طریقه څه ده هغه د بل نه اوریدل چې قران او حدیث ته واوري د الله دین واوري ځان په پوهه کې دویم د حق د حاصلولو اجتهاد دی او فکر کول دی سوچ فکر کول دی په دې باندې سړی ته حق معلومی نو دی خلکو دا دواړه نه وکړي نو په دې باندې تباه او برباد شول دی. وقالو او ابو اید دغه کافران دغه جهنمیان لو کنا نسمع کاش کا اوریدل مونږه قران او حدیث او ناقلو او یام د عقل نه کار غسته ما کنا فی اصحاب السعیر نو نبه مونږه په اور والا وکي وس مونږه د جهنم ته نه راغلی فاعترفوا بذنبهم نو اقرار به وکړي په خپل گناهونو باندې تفسیر جلالین و اقرار دی کوي کنه ولا ينفع الاعتراف او دیو ته دغه اعتراف هیڅ قسم پیدا نه ورکي فاعترفوا بذنبهم ولا ينفع الاعتراف دغه اعترافونه اوس دی ته دغه نه ورکي پیدا ته نه ورکي په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خلق به لا يدخل احد النار الا وهو يعلم ان النار اولى به من الجنه كم یو کس جهنم ته ځي نو دا به تر هغه پورې جهنم ته نه ځي چې دا پخپل یقین وکي په ما باندې چې پخپل یقین وکي په خپل ځان باندې چې زه د اور حقدار یم فاعترفوا بذنبهم دومره اقرارونه او پخپل ګناه باندې وکي په دې بمبارونو باندې د مسلمانانو په شهیدان کول باندې پخپل و دومره اقرار وکي چې دا به وای چې زه پخپل د اور حقدار یم دا د الله تعالی پیغمبر دی په حدیث کې راغلی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د روایت ذکر کړی پس او قال اصحاب سعین نو تبعید را اور والو د پاره صح کند لري سمانه ده یو معنا ذکر کړی دا تفسیر ابن کثیر معنا ذکر کړی دا صح قال اصحاب سعین صح کن بعد من الرحمت لری والد دیو د پاره د رحمت د الله تعالی نه د الله د رحمت نه دیو لري دی بل وی ول کرامت دیو بدا عزت نه لري پاتې شی له اصحاب سعین تبعید او دغه لري والد دی دا له اصحاب سعیر د پاره د غور والو د جهنم والو د پاره یو بل معنا ذکر کړی دی په سرین سحقن په معنا د لعنت سره دی لعنت دی په جهنم والو باندې یا هلاکت دی ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کړي بشارت تستما ویلو د قران دا طریقه ده اول بشارت بیا تخویب اول تخویب بیا بشارت دا عموما په قران کې دا ذکر کی ان الذين يخشون ربهم يقينا کسان چې ریږي د خپل رب نه بالغیب په حالت د نه لیدلو کې لهم مغفرة یا بالغیب تاسو معنا په سورۃ البقره کې دا الذين يؤمنون بالغیب یا غیب مراد چې په ځل باندې ایمان لري په الله تعالی باندې په ځل سره بالغیب یا په حال د نلی دلو کې یا هر ایمان لري پغه سيزونه باندې چې غایب دي دیونه ما غاب عنهم هغه کوم لیکند ټول لهم مغفرتون دیرو پر بخنه دا اجر کبیر او اجر دی لوی تفسیر جلالین نو خبر او ترالند کچی بخنه ستو او اجر اجر کبیر ستو هغه وی ایل جننه مړخ دسی وا چې جنت ته بس دیرو پر جنت دی جنت ته وزي دیونه ان الذين يخشون ربهم خدا خبره ګرانه ده چې د خشیت په منګه تاسو کېشته کې نشته دی یہ واقعہ ورتویم فادیس کی راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خیو دیوانی پوئے گئی کنا دا نبی علیہ السلام یو بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لروا او عبداللہ ابن عمر دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زوید نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام او خیو دا نبی علیہ السلام کرتلیو دا گرمی ٹیمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دوانو آرام کاو پخپل کوټه کې او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اغا د کوټې نه بهر ناسو د قران کریم تلاوت وکاو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وی زو دومه وی زما په مخ باندې یو صداری ولګیدل زرایخ شومه په چې ما وکتل د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سترګو مبارک نوخ کې بیږي ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله تعالی پیغمبره سچل شوه د چتا یریږي او جاړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیره خبره وکړلې خو اخر دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل و عبد الله ابن عمر د قران کریم تلاوت کاو نو هغه دا آیات ولوسته یوم یذین عرب بهم لمحجوبون چې دا خلق بعد الله تعالی نه پردو کې وساتل شي د قیامت پر ورځ باندې پردو کې نوې دا حالت می جړاینو بس دا حالت روانه مختره روان دي ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرت واجر کریم چې مونږ استاد غرون کې زم را یارشته د الله تعالی نه چې مونږ تاسو د الله نه ويري دا عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه بارک راغلی دي دومره پوره علما او لیکلي دي دا جهادي عالمو شپږ میاشتې د قران او د حدیثو خدمت کاو د لوی محدثینو استاد دی او شپږ میاشتې بیا په سنگر کې تیرولي سنگري عالمو ده او دومره لوی محدث ته علما ولیکلی دي په یو وخت کې سلویخ زره شاګردان هم د نشرې تاریخ شوی دي دومره لوی چره درسونه وو د حدیث کله چې د ځنکدن ټیم دی او ډیر زیاته په سخت کړي په کټ کې پروت دی په بستر باندې شاګردان ته چاپیر دي ما خپل شاګردانو ته وی چې ما د بسترې نه کوس کړي زمکه باندې ما سملوي شاگردان ډیر زیات خفه شول په دې باندې چې دا خوردره تکلیف ټیم دی او دا څنګه د بسترینه څنګه کته کو د کټنو دا پریز مکه باندې سملو وې دا امر دی تاسو ته زما اطاعت وکي زما خبره او منه زړه قیدل نشم خمار دی بسترینه درې کټنه مې کوس کوي پز مکه باندې سملو پز مکه باندې مې چې سملو نو پړ مخ مې سملو دا اوس ډیر عجیب او بس تکمیل لامرہی دا هغه د امر د تکمیل په خاطر باندې شاګردانو امام ابن مبارک رحمت الله علیه ونیو او پس مکه باندې پړ مخسم لا او هغه د خپل ګیر او د خپل مخ چرې پدې زمکه باندې اومګل او الله رب العالمین و اذا نزدید چې ستا خواته درشم نزدید چې ستا ته درشم او زما روح قبض شي خو الله تعالی ما ته خپل اعمال کې د شي عمل نه معلوم چې زه په غیب باندې جنت تلرشم دا عبد الله ابن مبارک چې خپل ټول عمره د قران او د حدیثو په خدمت کې ټول عمر په جهاد کې تیر کړی دی او د ځنکدن د بیماری په ټیم کې په مرض الموت کې خپل ګیره خپل مخ پرې زمکه باندې سره کوي الله تعالی زما ته داسې یو اندازه لګي چې زما د مرګ ټیم دی خو زما په عملونو کې ما ته داسې یو عمل نه دی معلوم چې هغه باندې تمامات کې اوس جنت ته لاړشم ان الذين يخشون ربهم وس د الله تعالی نه خشیت څه شی دی مفسرین ډیره بهترینه خبره کړې ده دا خشیت چې په بل ذکر راشي دا ټکیم چې دی چې یاد کړه نو همیشه لپاره به کامیاب وي ان الذين يخشون ربهم یقینا کسان چې یریږي د خپل رب نه نو خشیت سره او هو اي طاع فلا يعصى چې همیشه لپاره د الله تابعداري او کړلې شي نه فرمانی او نه کړلې شي او هو اي طاع فلا يعصى یو دویم ويذكر فلا ينسى الله تعالی همیشه لپاره یاد کړلې شي او الله تعالی هیر نه کړلې شي دوه خبرې دریم و یشکر فلا یکبر او همیشه لپاره د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کی او ناشکری ونه کی د درې صفاتونو چې پچا کې راړل د الله تعالی نه یریږي یو څه همیشه د الله تعالی ویداري چې عصیان ونه کی دویم همیشه لپاره الله تعالی یاد اول چې الله تعالی د نشر تهیر نشي، او دریم د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول چې ناشکری ونه کی. دا درې سپتونې په شاکرال پد کې د الله تعالی در پزله کې د الله تعالی خشیتی بیا د الله تعالی یاري نو چا باندې به پټکو نه خپل ځان ته وسوچ فکر کو چی آیا مونږ په هر وخت کې د الله تابعدار یو کنه، دویم په هر وخت کې مونږ الله یاد وکنه الله زمونږ په څو وخت کې رکیږي، او دریم د هر نعمت شکریا مونږ د الله تعالی ادا کو کنه مونږ ناشکر خلک، مونږ ډیر ناشکر خلک یو په دی باندې پوی یو سیدا الله تعالی دې مونږ خشیت ولا جوړ کی. لهم مغفرتون دا غیر پر بخشش دی و اجر کبیر دا غیر پر ثواب لو، یعنی د دې لپاره جنت دی، او خشیت دی ته ویل کیږي. په حدیث کې راغلی دی، صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی، و کسان بد الله تعالی د عرش د سوري لاندې د قیامت پر ورځ باندې نو یو پاغي کې سره ذکر منهم رجلا دعت امراۃ ذات جمال و منصب، یو هغه سره دی چې هغه ته یو خوښته خزه دعوت ورکړي د بدکارۍ د پاره خوښته هم د مالدار هم ده، او هغه ف انی اخاف الله ذا بدکارین کوم زکا زده الله تعالی نه یریګم، دې ته د الله تعالی یروي چې بل څوک نشته ده تا یینی نه، او یو خوښته زنانه ده د منصب او د جمال او د خایس خاوند ده، او تا ته یې ما سربتکاری وکړه او تو ته بیا وی زده الله تعالی نه یریګم، دې ته د الله تعالی خشیت وي. امام بخاری د حدیث ذکر کړی و اسر قولکم، او کپ دمه باندې وای تاسو وینا خپل، کپ قلار باندې وای وینا خپل، او یهرو به، او کپ زور باندې وای وینا خپل، دې کې اثبات د علم د الله تعالی دی. انه علیم بذات الصدور، یقینا الله تعالی پویږي په خبرو باندې چې پسینو کړي پزرونو کې کوم خبرې دی الله تعالی په هغه باندې پویږي. الا یعلم، آی ولی نه پویږي الله تعالی من خلق، دو توجیهات دي ځان پدې باندې پوهې کوي. یو قول دا دی چې دا علم په معنا د معرفت سره دی، یو مفعول غواړي، دا من خلق دا غیر پر مفعول دی، نو دا یعلمو په معنا د یعرفو سره دی. نو اس معنا ودس کوي الا یعلم، آی ولی نه پیجنی الله تعالی من خلق خپل مخلوق لره، دا خلق په معنا د مخلوق سره شو دا مفعول شو، او یعلم په معنا د تعارف او د معرفت سره شو. الا یعلم، آی ولی نه پیجنی الله تعالی من خلق خپل مخلوق لره، ولی نه پیجنی، پیجنی خامخه. دویم معنا علماء ذکر کړی ده، دا من فاعل دی د یعلمو لپاره، او مفعول د تعمیم لپاره حذف شوی دی. نو اس معنا دا شوله، او دا خلقا دا من خلقنا مراد الله تعالی مراد دی. نو اس معنی ودا کوي الا يعلم، اي ولي ندي عالم من هغسو کا خلقا چې هغه پیدا کړی دي مخلوقات. الا يعلم، اي ولي نه پويږي من هغسو خلقا چې هغه مخلوق پیدا کړی دي، نو ولي نه پويږي هغه پر سبا نه پويږي، مپول بیا حذف شو دی تعمیم لپاره. او هو اللطيف، او دغه الله تعالی الله تعالی رازونه پیجنی. لطیف لکیږي پختو کې باریک بین، چې باریک سيزونه ني رازونه الله تعالی پیجنی. الخبير، الله تعالی خبردار دي په پټو او په باریکو هر څه باندې الله تعالی پويږي. اللطیف الخبير دا دوه صفاتونه دي الله تعالی. لګي لګي وظیفه برته وي مخاص نه چوای روزه 13 شولو ری روزه په 13 دوه وظیفه مونږ ویللې لګي لګي برته وي کړه چا حاجتونه ني او دا نه پوره کیږي، د هر قسم حاجت ته چره مباح حاجتونه یا شرعي حاجتونه او دا نه پوره کیږي. علماء د اسماء الحسنا ولالي کلی دي، علماء د تزکیه النفس دالي کلی دي، او روزانه په پښمنی کې یا د مسخوتن په یو پراغت په وخت کې دي. یا لطیف جل جلاله یو دیرش یو سل او درې دیرش کرتا، یو سل درې دیرش کرتا دي دا اولولي. یا لطیف جل جلاله الله تعالی به مقاصد پوره کی، او بیا خصوصا خصوصا د چا د روزی مشکلات په کور کې د غریبۍ مشکلات او حاجت لري چې الله زما د روزی په ما باندې راوس پړي، نو الله تعالی بر باندې خپل خزانه راوس پړي. یا لطیف جل جلاله یو سل درې درش کړه ته، دا هر ټیم چې ځان نه پاری غ ټیم دی دا ځان نه ول ولی، او بیا پس دعا وکي، او کو دوه رکعت تر پس مونږ وک نو هغه خو بیا سوایم. الخبير که یو سړی دی هغه استخاره کوي چې دا کار وکمه او که دا کار ونه کمه، نو هغه داسې دعا وغواړي هر ورځ روزانه درې سوه کرته، یا خبیرو اخبرنی، یا خبیرو اخبرنی، الله زه یو کار کوم خو شکی یم پکې وای کمه کنه په دې کې به زما خیر یو کنه بی، نو هر ورځ دې درې سوه کرته یا خبیرو اخبرنی دا دعا دې اولولي. په ورځ کې یا په دوو کې یا په دریو کې چې په الله دې سمره یقینو بس الله تعالی بری په یو خبر باندې زه مطمئن کی الله تعالی بدل هغه کار وکي یا خبیر او اخبرنی وهو اللطیف الخبیر او دغه الله تعالی رازونه پیجنی الخبیر خبردار دی په ظاهر باندې وهو الذی دا بل دلیل عقلی دی او خاص الله تعالی هغه ذات دی جعللکم الارض چې جوړ کړی دی ستاسو لپاره ځمکه ذلولن تابع ستاسو لپاره دی لپاره ذلولن تابع ستاسو لپاره دی لپاره ذلول دی ته لکی پس مکه باندې کوم چکی کارین د ځمکه ته ترسی وای چې دا خو تاریخ دی په ما باندې مکره او د سیرته وای چې دا غټ بوټی دا به څنګه برداشت کوم کسو په لسته بلډینګ جوړه او کسل چته به جوړه او کسو کې په بیلچای باندې وای او کسو کې په تذکور او کسو کې په کولنګونو باندې وای نه دا پی نه وای کسو په اور بلې او کسو په وب چلای نو ذلولن معنی دار چې تابع د ستاسو را پیدا د پاره د ځمکه ته هیڅ غږ نه کیا که دشمنان پی ګرځي که دوستان پی ګرځي سم نه وای پم شو پی منا کی وها نو ګرځي تاسو د هغه په لار باندې مناکب منکب جمع ده منکب اصل کې ویل کیږي په عربی کې اوګی د انسان ته ویل کیږي نو د دې معنی دا شو لچی د دې نو مراد چې لارې دي نو د ځمکه د انسان د ځمکه د انسان د پاره دا سیده لکه دا یو مرکوبه ده د انسان د پاره چې دا انسان د ځمکې په اوګوي باندې سورلی کیا ځکه مناکب ویل ده دا د سیده لکه د انسان په اوګو باندې چوشي نو د ځمکه د انسان د پاره دا سیده لکه دا مرکوبه ده چې انسان په سور شوی دی او په اوګوي باندې روان دی په مناکب ویل تفسیر زاد المسیر دوه معنی کړی دي بلکې درې یو معنی کړی ده پی معنی کې ویها یعنی طرقاتها د دې ځمکې په لارو باندې ګرځي دویم معنی جبالها مناکب نو مراد چې غرونه دي او دا غرونه د دې ځمکې د سیل کوګا د ځمکې د سیدا د غرونه د دې ځمکې د پاره د سیل کوګا نو الله تعالی د دې ځمکې په وګو کې ګرځي او وګو د دې عام د اوار ځمکې وګا څه شه ده غر نو زې په دې غرونه کې ګرځي او درې معنی ذکر کړی د جوان بها په اطراف کې ځي کم طرف ته ځي نو ځي ګرځي بس او کلو می رزقه او خری روزی د الله تعالی و الیه النشور او خاصه غتری ور پاسیدل خاصه غتری ور ګرځیدل راپور ته وکړل شي تفسیر زاد المسیر د غدری ونه معنی کړلی ښه او کلو می رزقه او خری رزق د الله تعالی رزق خری خو دغه لیکلی دی تفسیر حدائق الروح دا ذکر کړی دی او تفسیر ابن کثیر یو خبر ذکر کړی دا نو دا ټکی جو سریات کې پیدا به تدرکې وای السعی لا تنافی لا ينافی التوکل ولیکن دغه سعی او کوشش کول د روزي د ګټلو لپاره دا منافی نه دی د توکل علی الله سره او کلو من رزقه معنی دا نه چې الله تعالی بس خوره قلار سملې بلستنی په ځان باندې راواچو او څوک به دراوړي او په خله کې ول درړی نه وای السعی لا ينافي التوكل دا منافي نه دی توکل سره په الله تعالی باندې توکل کوي خو لیکن لک په کړهقي غيما کوشش کوي د روزي د پر اسباب چره اختیاروي او تفسیر حدائق الروح چې بیا دغه ذکر کړی ده د عمر رضی الله تعالی عنه واقعي ذکر کړی ده مختصر او عمر رضی الله تعالی عنه په خلکو باندې ورتیر شو د اکبر بچا کمانډوانو ناسو پراته و وسه کوي یارانو خیر خو وي وی مونږه توکل کړی دی په الله تعالی باندې مونږه متوکلین یو په لام ځان سپارلې دی بس سبکیږي نو عمر رضی الله تعالی عنہ سے کوډه راغستل وی متوکلین نه متاکلین یی خلون کی زی خو په خیر کې پاتې ځان چرته یو سکر کرو کر کرواندو کې یو کارو کسب ځان لو کې د دیو جن او عمر رضی الله تعالی عنہ مخکې تاسو ته ما روایت ویلې اسی سړی وچنا سو د عمر رضی الله تعالی عنہ ودا استخبد شو وسې شل ناسی خلق په وختو کې وای کنه وای دا اسی ناس نه خو خان بیګار خده نو دا اسی ناس نه خو خان بیګار خده یو څه شیخ وکوه کنه اسی ولي کې نه څه چلل او بیا تفسیر حدائق الروح چې یو روایت دیگر کړی دی وای جاء فی الاثر په یو حدیث کې راغلی دی ان الله يحب العبد المحترف الله تعالی کسب کوون کې بنده خو خی دا ټول دا اسی چې پروت یې اسی بلستنه الله د سر مين نه کوي ان الله يحب العبد المحترف کسب کون کې کسبګر انسان کار کون کې خدمت کون کې انسان الله تعالی ډیر خوخی الله تعالی دې مونږ او تاسو موږ سره جوړ و الیه النشور او خاص الله تعالی ته ورپاسې دل دی تفسیر جلالین و من القبور للجزاء د قبرون نو بیا د حساب کتاب د پاره ورځي دا پسې ولی ذکر شول په دې کې ډیره عجیب نقطه ده خو اسې نه چې ټول عمر په خوراک کې مشغوله شي او په چکرو کې او پزمکو باندې ګرځي را ګرځي او قیامت د نیر شوی و الیه النشور دا په کوم یادوي دا قبر او قیامت په کوم کله کله یادوي و الیه النشور د دیو جن ذکر شوی دی ته وی تذکیر بالموت تذکیر بالقیامت او حدیث کې راغی تفصیل بیان شوی دی الکیس مندان نفسه وخيار انسان هغه دی چې هغه حساب کوي خپل ځان سره واعمل لما بعد الموت او د مرګ نه چې ورستو کوم حالات دي د غیر لپاره تیاری وکي والعاجز او قمقل بيوقف انسان هغه دی چې هغه د خپل خواهش تابع شي او تمنا علی الله او مړوي الله تعالی غفور رحیم دی کیږي با و الیه النشور امنتم وس الله تعالی ذکر کوي تخویب دنیوی دو یاری الله تعالی دنیا ذکر کوي امنتم آیاتاس په امن باندې من په سمای د غزات نه چی امنتم آیاتاس په امن باندې آیاته سونه یریږي من د غزات نه په سمای چې په اسمان کړي ای یخسف بكم الارض چې ورخخ کی تاسو در په دې ځمکه کې فیزاهیت امور نو بیا به خوځي ګر ازمکه کله چې یو شی سړی یو چاو دی کنه پاری کې یو شی سړی ورکته کې بیا غشی سی او خوځي نو په خکته ځی کنه دسی او په جوال کې په یو بوجه کې سړی اوس شی واچي نو بیا د سی وړه کې دب کې سی ورکته شي نو الله تعالی تاسو د هغه ذات نه په امن باندې چې هغه په دې ځمکه یو چاو دوکي او سورې پکې وکی او بیا د ازمکه ډقه یو تاسو په خکته ورننه وځي د دې ذات نن تاسو په امن باندې سوري دومره ولی شجاعت او دومره ولی بهادر کیږي په الله تعالی باندې چې ګناهونه کوي تاسو پیزاه یتمون ام امنتم آیت اس په امن کې آیت اس نه یریږي من په سمای د غزات نه په اسمان کړي الله تعالی په اسمانونو د پاسه په خپل عرش د پاسه باندې دی او دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده دا بنوای چې الله تعالی په هر ځای کې سید ها دا یو تعویل کېدل شي الله تعالی په هر ځای کې به اعتبار العلم والقدرت الله تعالی په اعتبار د علم او د قدرت سره په هر ځای کې یعنی په هر ځای کې د الله علم او د قدرت دی خو لیکن الله تعالی نور استوا کړی د استوال العرش او د دې لپاره دلیل هغه صحیح حدیث دی نبی علیہ السلام ته چې هغه یو وین دراغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وی الله تعالی چرته دی الله چرته دی هغه تو ال په اسمان کې وېسه سوکې ما وی ته الله تعالی پیغمبري او ثابت او آزاد ک دا خو مؤمنه ده آزاد کوي اما من تو مایت اس په امن کې ایمان په سمای دا غزاد نه چې په اسمان کې ایور سل علیکم حاسبه چې راوبلی کې وتا صبح نکانی پس تعلمون نظر دې چې پوهه بشي تاسو کیف نذیر چې سرنګ یې راول زما پس تعلمون عند معاینه العذاب کله چې روانه عذاب راشي نو بیا به ویني او بیا ورته پته ولګي حاسبن په معنا حاسب مخ کې تاسو تماویل پرونو کابل پرون درس کې تیر شوی حاسب څه ته ویل کیږي ریحن ترمیکم بالحجاره تفسیر جلالین ویل دي ریحن ترمیکم بالحجاره الله په دې باندې قدرت لري چې د سلسله دې باندې راولي چې هغه کانی ولي دا سلسله چې کانی دې باندې راولي دا سلسله چې کانی هغه ولي او په هغه باندې الله تعالی تبا کی ولقد كذب الذين من قبلهم یقینا دروغجن کړي او هغه کسانو چې مخکې ردیونه پیغمبران لره یا حق لره په کای په کان نکیر نو سرنګي او عذاب زماغي لره الله تعالی د مخکینو خلقو نه عبرت واخلي چې کله هغه دې الله تعالی خبره ونه منله الله تعالی څنګه تواکل او لم يروا الى الطير دليل عقلي په مسره توحيد الله تعالی باندې او لم يروا الى الطير آیات سونه ګوري او لم يروا ايديونه ګوري الى الطير مارغان تو فوقهم چې دې نفاس دي صافات خرون کې وزر خپل او يقبز نو بندون کې چې خپل وزر کولا وهي او بندې الله تعالی د مارغان ته وګوره ما يم سکهن ندي راهسار کړي ندي ټینګ کړي دي لره په هوا کې الله الرحمن مگر رحمان ذات دا صرف الله تعالی کړی دی انه بكل شيء بصير یقینا الله تعالی هر څه زرا لیدون کړي دي دې کې هم په سیرین یو نقطه لیکل دي هغه دا چې صوافات و يقبض نادا ذکر شوی دی دا ولی ذکر شوی دی او دا فوقهم ولی ذکر شوی دی نو په سیرین ذکر کړل دي فوقهم ځکه ذکر شوی دی چې کله مارغان پزمک باندې یا په ونه باندې ناسي نو دا صفت دغې نه معلومیږي دي دې کې خو صوافات و يقبض نه وای کله چې مرغی پس مکه باندې ناستی نو بیا د سوافات سوافاتین و یقبز نه خو بیا نشته ریکنه خو کله چې اوچت شي دره پات شي نو بیا دا کار کوي کله چې ناستی نو دا کار نه کوي ځکه فوقهم ذکر شوی او بیا د سوافاتین و یقبز نه ولی ذکر شوی دی نو دا د ډیر پار ذکر شوی دی چې کله په هوا کې مرغی دا کار وکي چې دا وزیر ځان پس رايو ځکه بیا خوري کین په دې حالت کې هغه خخکاری هغه سي خخکاری دیو جن دا ذکر شوی صافاتین و يقبلنا او بعض علماء ذکر کړی دي صافاتین دا تعلق ساتي د فوقهم سره چې کله په هوا باندې و يقبزنا او د خپل وزیر بندې کله چې ناسي نو دا یاد جدا جدا حالات سره دی او یاد یو حالت سره دی تاسو بوای کنه چې مرغو پرق دی مړه بعض مرغې چې په هوا کې مين کله دا وزیر لګی دسی وهی بیا خوري کی او یاد سی وای چې بعضی مرغۍ په هوا کې کله ځین وزیر خوري کړي کله چې کینی به په ځان پسې راوځي ندی کس منافات خونش تری مایم سی کوهن ندی سار کڑی ندی ٹنگی کڑی دا مر غول را الا الرحمن مگر رحمان ذات انه بكل شيء بصير دا الله تعالی په هر چیز باندې لیدون کړي امن هاذ الذي هو جند لكم امن هاذ الذي آیا بلکه هغه سوک دے هو جند لكم چې هغه فوزی او لخر شي ساز د پاره یم سر کوم چې امدادو کې ساس من دون الرحمن سیوا د رحمان ذات نه هو جند لكم تفسیر جلالین لیکلی دی اعوان لکم دا اللہ تعالی نه علاوه بل سوک دی چې هغه ستاسو سره امداد وکي او ستاسو حفاظت وکي تفسیر زاد المسیر ډیره خمانه کړی دی چې هغه وای بسر سب کې راغله او هو جند لکم یعنی لا جند لکم یمنعکم من عذاب الله تعالی دا سی لخکر نشته چې تاسو د الله تعالی د عذاب نه بچ کی لا جند لکم یمنعکم من عذاب الله تعالی ان الکافرون ان دی کافران الا فی غرور مگر په دوکه کړي دیو د غیر الله بندگی کوي او د دیو دا ګمان دی چې په وخت د مصیبت کې وزمون سره امداد وکي الله تعالی په دوکه کړي ام من هاذ الذی بلکې هغه سوک دی یرزقکم چې روزی درکې تاسو ته ان ام سکرز قهونو کچری بند کې خپل روزی بل جو فی خپل روزی هغه بند کې نو تاسو لا سوک شته چې هغه در بیا روزی درکې د دې روزی نو مراد څه شی دی امساک د رزق نو مراد ده دی دغه اسباب بندول ان امسک رزقه کبن کی اسباب د روزی خپل د معنی میته وکړه کبن کی اسباب د روزی اوس پکې ټوله معنی عامه قاعده ته کې زکه وایو چې دا ډیرو مانو ته شاملېږي نو هغه دومره تفسیرونه چې بیا پړ پړې ویلې دي دغه نه بخلاص شي ان امسک رزقه کبن کی الله تعالی اسباب د روزی ستاسو یو سبب د روزی څه دی الله تعالی بن کی باران پتا سو باندې روزی ختم شول کن دویم الله تعالی د ازم کی شړ کی ټوله چې دا پسل نه راز ورغونی ان امسک رزقه نو دغه سی الله تعالی د چینو او بو چې کی رسیندونو دریابونو او بو چې کی ان امسک رزقه دم دغه لپاره سبب دی دغه سی علماو ذکر کړی دي ان امسک رزقه الله تعالی خوراک ختم کی الله اور ختم کی پسبانی به پخې بیا دا سبب دی رزق د لپاره ان امسک رزقه اور امشته دی او بمشته دی دغه سی باران امشته دی پس مکه کی پسله مشو خلی کین الله تعالی دی خله بند کی الله ته خدا ګرانند چې تا دا دوانه شونډی دی یو ځکړلې او الله دل په ساری شو لګی او اوسه کولا وهل نه شي پس باندې به خوري اوس ان امسه کریز قوم او دغه سی علماء لیکری دی خله دیم کولا و دا خلی کین مری دل الله تعالی بند کی نوړی کی او هغه کته نزی اوس خدا معمولی دغه دی لکه دسی آسان گیر دی چې وای لګی سی خلک دس چلو کی بس غټ نوړی یو تیر شي الته کې حلق دغه جبی هغه خیر سر چره بس غلک د شي لګ لکه یو بټنی چې ورکته شي بس لوی دومره شي چې لار شیخ کته نو الله تعالی وایي که زاد خپل دیم کولا او دا ای اورم شته دی په خدم کوله ارسه دی وکړه په خلی کې د نونی کی خو دل مستل الله مری بندګ بیا وسکه نو انعام سکریز قهو ک الله تعالی بن کی استاس او اسباب د رزق دغه ټول ایمانی دي ته شامل دي بل جو فی عتوین بلکی ورننه وزي داخله په سرکشی کې ونه پورو په نفرت کې تفسیر جلالین لیکلی دی تباعد عن الحق دا خلق دی خلق ته څومره دین د الله تعالی بیانیږي نو دا د تکبر د وجنه د حق نورم لري کیږي د حق نورم لري کی تباعد عن الحق نپور تباعد عن الحق افمن یمشی مکبن علی وجهی اهدا من یمشی سویا علی صراط مستقیم افمن یمشی نو آیا هغه څوک چې غروان وي مکبن علی وجهی پړمخ اهدا هغه خرسیدون کړي خپل مقصد ته او کنه اما يمشي سويا کنه هغه سوق چې غرواني برابر علي صراط مستقيم پلار برابر باندې دا الله تعالی مثال ذکر کړی دی تمثيل د سالکینو او د مسلکونو یو انسان دا سره چې هغه په سم لار باندې روان دی مخه د سره رانی خړی دی مخې ته تلار خکاری لار هم برابر د ازغې پکې نشته دی نو دا یقیني خبره ده چې دا انسان به خپل مقصد ته ورسیږي بل یو انسان دا سره چې داغي سر کوزه دی سر ښکته کړی دی او مخې ته لارې چې ټولی کندې دی پاغي کې ازغې دی نو دا هیڅ کله خپل مقصد ته نشي رسیدلې نو یو هغه مؤمن مسلمان دی چې هغه الله تعالی الہ منلې دی داغي عبادت کوي دا الله تعالی په دین باندې روان دی نو لارې هم صحیح ده او روان پیوم ده صحیح دی نو خپل مقصد ته ورسیږي چې هغه د الله تعالی رضا ده او جنت دی او بل هغه دی چې هغه د الله تعالی نه علاوه د بل چا عبادت کوي د الله تعالی دین نه بلکې د الله تعالی د دین په مقابله کې جمهوریت مني نو دا به لوی کند ته ورځي لوی کند ته ودا ورځي هغه لوی کند مرته ویل کند باندې کوی شو لیکن ته جهنم کند تی مراد هغه لوی کند ته ورځي افم یمشی مکبا علی وجه نو هغه څوک چې غرواني پړ مخه اه دا غړي خصیدون کړي خپل مقصد ته اما نو کنه هغه څوک یمشي سویان چې غرواني برابر علی صراط مستقیم پلار برابر باندې قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار دليل عقلي فمسره توحيد بني قل طائف غمر هو الذي الله تعالی آزاد دی انشاکم چې پیدا کړی دی تاسو وجعل لكم السمع پیدا کړی دی ستاسو لپاره غوږونه ول ابصار او سترګي ول پیرزونه قليلا ما تشکرون ډیر کم تاسو شکر کوئ دی الله تعالی د نعمتونو ډیر کم شکر کوئ تاسو د الله تعالی د نعمتونو ډیر لک شکر کوئ تاسو دا درې نعمتونه ولې خاص کړل علماء لیکلي دی دا د علم د حاصلولو آلات او اسباب دي د دې د وجنه تخصیص شوی علم چې وسړی حاصلې نو هغه په غوږونو باندې اوریدل کوي نو په سترګو باندې د الله تعالی کتاب ویني نو په زړه باندې په هغه کې سوچ او فکر کوي یادې نو دا درې اسباب د علم د دې وجنه دی تخصیص شوی قليلا ما تشکرون ډیر لږ تاسو نه شکریا ادا کوئ د الله تعالی د نعمتونو الله تعالی دې موږ ته شکر گزار بندگان جوړ کړي قل هو الذی ذرأکم دا بل دلیل عقلی دی او توایا الله تعالی هغه ذات دی ذرأکم چې خوار کړی تاسو په لار دی پزما کې وایلی تحشرون او خاص باغ ته جمع کلی شي وایلی تحشرون تفسیر جلالین او یاسینا بلکې للحساب الله تعالی ته ورجمع کلی شي د پاره د حساب کتاب د حساب کتاب د پاره به الله تعالی ته ورجمع کلی شي ويقولون ذا زجر دي بينكار ذا حشر بن ويقولون اوائد ومتى هذا الوعد كلب دغه وعده قیامت ان كنتم صادقين كتا سرشتنی دا و الیه تحشرون دا مت دا ويقولون متى هذا الوعد دا متعلق در تحشرون سره تاسو وای چې قیامت راځي کله راځي قل تو پیغمبر جواب دی په دې ایت ان والعلم عند الله یقینا علم دراتلو د قیامت علم دراتلو د قیامت میولی وای علامات خوشترې د قیامت تفسیر جلالین لیکری دی انما العلم بمجیئه یقینا علم د قیامت دراتلو عند الله خاص د الله تعالی سره دی و انما انا نذیر مبین یقینا زایر درکون کې مخکارا د قیامت دراتلو علم د الله سره دی نور د غشت علامی شته دی سر هغه به قدرتلو علم کله راځي قیامت نه الله تعالی ته معلوم دی فلما راوه زلفه سیئت وجوه الذین کفروا دی آیات دا هم جواب دی ما قبل لپاره فلما راوه نکله چی وینې دی دغه عذاب لره د قیامت لره تفسیر جلالین وی راوه العذاب بعد البعث د مرګ نه چی ورستو کله دی عذاب وینی نو سیئت وجوه الذین زلفه نزدی سیئت وجوه الذین نو تک تور بشی مخونه دا کسانو کفرو چی کبره کړی وقیل هذا الذی کنتم به تدعون دا سیئت دو معنی علما ذکر کړی دی یو سیئت معنی اسود د تک تور بشی او دوی معنی کړی دی سیئت معنی د غم نه بډک شي وجوه الذين مخونه د کافران وقيل ابو الیشی هذا الذي دا غ سزا و قیامت دی کنتم به تدعون چې دا تاسو غختلو تدعون تفسیر ابن کثیر معنا کړی د تستعجلون دا تاسو په تلوار سره غخته دا عذاب او د قیامت قل تو ایت غمبره ارایتم ان اهلکنی الله دلیل عقلی په مسره توحید الله تعالی بن مکی مشرکان و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مړی وای مړ بشی اوری یو سو ورځی بای ازری زری کړو په مخ په باندې ردونه دیو دا چللی دا چللی وای مړ بشی وزګار بشتی نو الله تعالی وای پیغمبر ته ته دا خبره وکا که زه مړ شم او زما ملګری مړ شي نو ری تاسو به همیشه لپاره څه ژوند دی ورته تاسو به همیشه لپاره ژوند دی زه مدا چې که زه مړ شم خو زما لپاره د الله تعالی رحمتونه دی او که ته مړ شې ستاره لپاره د الله تعالی عذابونه دی په دې باندې خوشاله کېما قول ورته وای پیغمبر ارایتم فکر فکر کړی دی تاسو ان اهلکنی الله که چری هلاک کی مادر الله تعالی مړ کی مادر الله تعالی و من معیا او هغه څوک چې ما ملګری دی او رحمانه او یا رحمک الله تعالی په موږ باندې ګور دل کی ان اهلکنی الله عذاب او رحمانه کی اشاره شولا ان اهلکنی الله خوف شو او رحمانه کی اشاره شولا رجا او امید ته کی اشاره شولا نو تفسیر زاد المسیر دی مسله راويستله الایمان بین الخوف والرجا ان اهلکنی الله کی خوف ته اشاره شولا او رحمانه کی اشاره شو درجا امید ته الایمان بین الخوف والرجا در مسلمانانو دا یو خبر از دکې عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره کوله وې دا الله نه می دومره امید دی دومره چې الله په قیامت کې اعلان وکړي چې ټول خلق په جهنم ته ځي او یو کس په جنت ته ځي وې دا الله نه می دومره امید دی چې دا یو کس په ځایم او وې دا الله نه دومره یریګم قیامت کې الله تعالی دا وایي چې ټول خلق په جنت ته ځي خو یو په جهنم ته ځي وې دومره یریګم کې دی چې دا یو ځایم الايمان بين الخوف والرجاء تفسير زاد المسير دغوي ومعنى الايه ان مع الايماننا بين الخوف والرجاء ومن يجير الكافرين نسوك دج فنائب اور کی کافران در من عذاب الیم دغ عذاب درناکنا قل تو ایف غمبره هو الرحمن دغ خو رحمان ذات دے پنائی چ ور کئ نو خو زمونږ رحمان دې تاسو په ایمان نه راوړې کنه آمنا به ایمان راوړې موږ پاغي باندې او علیه توکل نو پاغي باندې ځان سپارل دې پس تعلمون نظر دې چې پوی به شي تاسو من هو په ضلال مبین چې څوک دې په گمراهی ښکارا کې اوس خو تاسو په پټوي لګوي ټاپی په من لګوي چې دا شتګر دې دا تخریبکار دې او دا پلانیر خو کله چې الله عذاب ویني بیا ورته پته ولګي قولو توه پیغمبره ان قولو توه پیغمبره ارایتم فکر وکي تاسو ان اصبح ماوکم غورن کچری وګرځي الله تعالی دا او بس تاسو غورن وچی فمی ان اصبح ماوکم اصبح کچری شی ماوکم بس تاسو غورن وچی ک وګرځي الله تعالی دغه معنی مکوي ک ان اصبح کشی ماوکم بس تاسو غورن وچی فمی یاتیکم بما معین نو سوک دے چی راب وڑی تاسو تا بی ما ام معین راب وڑی تاسو تا غو بچی نداری معین دو معنی دی یو دا سیغر مفرول لی دا عین ندی پا معنا اغا اوبا چی اغا پستر گبانی خکاری دس سوکشتر چی بیا دسی اوبا منترا ولی چی اغا پستر گبانی خکاری یا دویم قول داری چی دا سیغا فعیل دا دا معنون نماخوز دی یعنی معن ولی کی گی جاری اوبا تا چی نداری اوبا سوکشترې چې بیا موږ ته چینداری او برخ کار کی چینداری وب موږ طرف کار کی نشي رخ کار کوله تاسو ته ما بل ورته موقع ویلی و او زیره ته نو معلوم چې دا کم ځای کې و تفسیر مدارک مې وکړ هغه کې دا واقع شته دی وې تولیت عند ملحدین دا آیات چې دی یو ملحد دی یو بيدین انسان په مخ کې ولوستل شو فقال یاتی بالمعول والمعین وې دا وب چې دا به موږ راولو په سبا نه ما تولونه او پلکونه او جبلونه او داسېونه براواخلو خکته وي ګورو او نن سبا خور دې پر آلات راوستري ا ماشينډري براولو او بس ځان په کوی خکته وکړ کله چې سمره خکته کوي مونږ په خکته ځو به مونږ براولو بیا نو فزاوا ما او عینیه داغي د سترګو به الله تعالی و چکللی د سترګو به الله و چکللی په تلک لیلتی په هغه شپکی و عمیا و غړون شو او علماء لكل قيل انه محمد ابن زكريا دا یو دغه یو ملحد انسان محمد ابن زكريا نو مداغي یو عالم بیان کو دا آیات وای چې الله د نو بو چې کینو څوک به درا ولی هغه زیر ولم کنه ما تړونه او جبلونه او داسې زونه برا واخلو خکته به ګورو کنه کم ځکه چې الله سمره خکته کیم به خکته نو الله تعالی د سترګو بو چې کړلی خلق کوئی د پلانی سلی سترګ چاو درې ده سمانه ده وبتی لري شوې وس چې د سترګ لیدل کې پدې کې وبري دا د وبونه ډکره کله چې دا و چاو دله چې وب په کینشته ری وځاري دل بیان شکوله الله تعالی خو دل چی ته زما د قدرتونو سره کله کله الله تعالی په تور د سزا باندې سي خي دغه سي تفسیر جلالین کې هم دا ذکر شوی نو د نبی له صلوات والسلام په وخت کې یو سړی په دغه باندې په چپ لاس باندې دغه خوړله نه خوراک کې په چپ لاس باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او توی په خیل لاس باندې خوراک کوه هغه تو لست طاعت او زه طاقت نه لرم ما منعه الا الكبر نو من کړې مگر تکبر د وجنه دا خبره وکړه نن سبا تاسو عام په معاشره کې وګورئ بس د چپ لاس د خوراک چیرې در په مسلمانانو کې بيخي عام شوی دی که په یو لاس کې پیاله نو دغه چیرې تاپی او بل شي چې خوري نو هغه په چپ لاس باندې خوري خدا دومره نه قضا کی هو کې د کنسو کې هر نوړي نه خو پر دې لاس باندې ټاپي او راشه خپل ته بیا راخل په خیل لاس باندې بس عام چیرې د يهودو نن سوارا او د کافرو خو نه په مسلمانانو کې پیدا شوی بس د تغوایانو په شان د کې خوراکونه کوي پولاړه باندې دا او په چپ لاس باندې چیرې خوراک کوي بسم الله ته نشته لري اخر کې الحمدلله نشته لري نو نبی عليه الصلاه والسلام ته په خیل لاس باندې خوراک کوي نه نشم خوړلې مړه اسی دا د تکبر ته وجنه دا خبره وکړه نو فما رفعه الى فيه په حدیث کې راغلی صحیح حدیث ته بیا تر مرګ پورې د لاس را پورته نک د تکبر د وجنه دا خبره وکړه دا لاس شل شو بس مکمل لا ختم شو مړ ما رفعه الى فيه نو دغه سړی دا خبره وکړه وک الله زمونږ نو بوچ کی وې زبر اخکار کما الله تعالی ول سترګې وچولی الله تعالی دې مونږ او تاسو په خپل دین باندې پوي او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو په خپل دین باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي د الله د دین سر وټوق نه کوي چې د الله د دین سره سایه ټوکی وکي یا په الله تعالی څخه سړی مسخري وکي صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.